Państwa. Fundusze europejskie. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 3 marca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W Planicy finałowe skoki o Mistrzostwo Świata. Trzech Polaków było w pierwszej dziesiątce po pierwszej serii. Więcej za chwilę w sporcie. Unia Europejska potępia skazanie na Białorusi laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Białackiego. Ponad 250 milionów złotych rząd przeznaczy na inwestycje w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szef unijnej dyplomacji potępił skazanie białoruskiego laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Białackiego na 10 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Wraz z założycielem Centrum Praw Człowieka Wiosna na karę od 7 do 9 lat skazanych zostało także trzech działaczy. Josep Borrell nazwał procesy pokazowymi i fikcyjnymi, a zarzuty motywowane politycznie. Szef unijnej dyplomacji napisał, że to kolejny oburzający przykład działania reżimu Łukaszenki, który próbuje uciszyć broniących praw człowieka i podstawowych wolności. Ale to się Łukaszence nie uda. Ich apel o wolność jest głośny, nawet zza krat. Czytamy w oświadczeniu Josepa Borrella. Wezwał on do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia ponad 1450 więźniów politycznych na Białorusi. Napisał też, że Unia jest gotowa zareagować na represje i łamanie praw człowieka przez reżim. Szef unijnej dyplomacji nie zagroził jednak otwarcie zaostrzeniem sankcji wobec białoruskich władz i ich współpracowników, czego domaga się m.in. Polska. Swoje oświadczenie Josep Borrell zakończył obietnicą wspierania tych, którzy domagają się suwerennej, wolnej, demokratycznej, bezpiecznej i dostatniej Białorusi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się odwołania sekretarza miasta Włodzimierza Karpińskiego, który został zatrzymany pod zarzutem korupcji przez CBA. Oczekujemy, że Warszawa będzie stolicą uczciwości, powiedział podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy poseł i szef warszawskiego PiSu Jarosław Krajewski. Marzymy o tym, żeby żyć w Warszawie, która będzie dawała przykład innym samorządom, że procedury antykorupcyjne działają, i że Warszawa daje przykład, jak należy walczyć o interes mieszkańców Warszawy, a nie stwarzać warunki do korupcji i do okradania mieszkańców Warszawy. My się z tym naprawdę gruntownie nie zgadzamy. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Włodzimierza Karpińskiego w poniedziałek. Według śledczych miał być zamieszany w ustawianie przetargów w podległym ratuszowi miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Zbliżamy się do szczytu kolejnej fali covidowej w Polsce, ostrzega minister zdrowia. Według Adama Niedzielskiego za obecne wzrosty zakażeń COVID-19 odpowiadają urealnienie danych dzięki testom combo oraz pojawienie się wariantu Kraken koronawirusa. W Polsce mamy ponad 20% udział tego krakena. My prognozowaliśmy, że mniej więcej do wiosny, ale takiej raczej wiosny w okolicach kwietnia będzie bardzo dynamicznie rósł właśnie udział krakena. W tej chwili widzimy, że raczej potencjał wzrostowy się obniża, bo już te wzrosty z tygodnia na tydzień stają się coraz mniejsze. Ostatni wzrost z tygodnia na tydzień to jest 16%. W szpitalach przebywa obecnie 2,5 tysiąca pacjentów zakażonych koronawirusem. Minionej doby badania potwierdziły prawie 3300 zakażeń COVID-19, w tym ponad 800 ponownych, zmarło 17 osób. Ponad 250 milionów złotych na inwestycje w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich przeznaczy rząd. Pieniądze będą pochodzić z Funduszu Rozwoju Dróg. Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło nabór wniosków. Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie, lecz może on dotyczyć kilku odcinków dróg wojewódzkich. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że chodzi tu przede wszystkim o projekty, które poprawią bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Budowę, przebudowę lub remont chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych. Chodzi także o doświetlenie przejść dla pieszych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów planowanej inwestycji. Rafał Weber podkreślił, że bezpieczeństwo wielu dróg jest nadal niedostateczne. Piesi nawet w obszarach zabudowanych korzystają nie z chodników, tylko z poboczy, a to jest bardzo niebezpieczne. Zainteresowani dofinansowaniem powinni złożyć wnioski w ciągu 30 dni. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Pierwsza grupa psów tropiących wyszkolonych w Belgii została przekazana ukraińskim przewodnikom. Będą pomagać rozminowywać tereny odzyskane z rąk Rosjan. Ostatnie 2 tygodnie psy tropiące spędziły w siedzibie Straży Granicznej w Nowym Sączu. Poznawały się ze swoimi ukraińskimi przewodnikami, mówi rzeczniczka karpackich pograniczników Dorota Kądziołka. Drugim elementem było wytrenowanie umiejętności tych psów, które będą używane w realnych działaniach na terytorium Ukrainy. I staraliśmy się jako Karpackie Oddział Straży Granicznej jak najbardziej pomóc w tym przedsięwzięciu, odtworzyć realne warunki, trudne warunki, w których przyjdzie tym psom działać. Psy tropiące zostały wyszkolone na koszt Komisji Europejskiej jako element pomocy humanitarnej. Teraz już czas na sport. W studiu Robert Grzędowski. Piotr Żyła właśnie przed chwilą wylądował na zeskoku po swoim drugim skoku, czyli skoku w serii finałowej konkursu Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. 133,5 metra Piotra Żyły. Po pierwszej serii był 9. No trudno powiedzieć, by mógł się włączyć do walki o medale. A to właśnie druga seria Mistrzostw Świata. Zbliża się bezpośrednia rywalizacja o miejsca na podium. Usystematyzujmy wszystko. Po pierwszej serii Polacy w czołówce. Dawid Kubacki 4, Kamil Stoch 6, Piotr Żyła 9. Aleksander Zniszczoł był po pierwszej próbie 22. W drugim skoku zaprezentował się ponownie przyzwoicie. Utrzyma się na początku trzeciej dziesiątki. Ale to, co najważniejsze, to walka w czołówce. Strata Dawida Kubackiego do trzeciego Norwega Graneruda to już niecałe 2 punkty. Więcej traci Stoch, ale wiatr rozdawał już karty w pierwszej serii. Były zmiany siły podmuchów, po nich obniżenie belki startowej. No to są skoki narciarskie. Jeszcze będzie się działo. Pierwszego i drugiego miejsca bronią Japończyk Yoyu Kobayashi i Słoweniec Timi Zajc. Teraz skacze 8 po pierwszej serii Austriak Czofenik, więc to już naprawdę końcowe odliczanie. Ale dzieje się też w Stambule na lekkoatletycznych halowych mistrzostwach Europy właśnie do startu. Biegu na 800 metrów szykują się wieloboistki. To ostatnia konkurencja pięcioboju. Przed tym biegiem na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej jest Adrian Nasułek. Ma solidną przewagę nad Belgijką Nur Witz, no a sporą stratę do innej Belgijki Nafisatu Thiam. Jeśli Adrianna pobiegnie zgodnie z oczekiwaniami, to po prostu utrzyma się na drugim miejscu, choć to waleczna dziewczyna. Może spróbuje powalczyć o złoto. O 19.45 w finale biegu na 60 metrów pań wystąpi Ewa Swoboda. Awansowała do tego finału z trzecim czasem fazy półfinałowej. Szybciej biegały Szwajcarka Mujinga Kambundji i Brytyjka Daryl Neita. Finał rządzi się jednak swoimi prawami. Ten sprint zakończy pierwszy dzień Mistrzostw Europy w Stambule. To był dzień udany także dla Anny Kiełbasińskiej, która wywalczyła miejsce w finale biegu na 400 metrów i dla Norberta Kobielskiego, który udanie przebrnął przez kwalifikacje skoków zwyż. Mniej radosne wspomnienia zapisuje Michał Rozmys, 9. w finałowym biegu na 1500 metrów. Biegnie Adrian Nasułek, skaczą skoczkowie. Do tematu w trójce będziemy wracać. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy bez opadów tylko na południu kraju. Na pozostałym obszarze może padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą minus 5 stopni w górach, około 0 w centrum, do plus 3 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie przybierał na sile. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Calominal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Calominal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne! To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć.

bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Jutro zaczyna się dziś Puls Miast. Igo to jest pierwsza z trzech propozycji 48. wydania listy przebojów Trójki. No i jeszcze takie dwie propozycje na pewno na Państwa tonight czekają. Obok mnie jest Robert Rzędowski. Dzień dobry. Już wiadomo, że nasz zawodnik nie będzie mistrzem świata. No mistrzem świata nie będzie w ski jumping, ale będzie na pewno na podium. Dawid Kubacki. No świetnie układa się ta druga seria, jej końcówka. Po pierwszej serii szósty Stoch, Kubacki czwarty, a potem w drugiej serii obydwaj pięknymi, dalekimi skokami zapewnili sobie awans w klasyfikacji. No w tej chwili wiemy już, że co najmniej drugi będzie Słoweniec Timi Zajc, bo objął prowadzenie po swoim skoku. Dawid Kubacki jest teraz drugi, a Kamil Stoch trzeci. By ta klasyfikacja, ta kolejność się utrzymała, no to musiałby coś zepsuć, mówiąc krótko. Japończyk Yoyu Kobayashi prowadzący po pierwszej serii. No cieszą się słoweńscy kibice, licznie dziś zgromadzona publiczność pod tym dużym obiektem w Planicy. Radość wielka, no bo mają swojego medalistę i to z szansą na złoto, bo rzeczywiście odleciał w tej drugiej próbie Timi Zajc. No, zbudował przewagę nad Dawidem Kubackim 11,3 punktu. A czekając na skok Kobayashiego, to powiem o tym, co działo się w Stambule w halowych mistrzostwach Europy w lekkoatletyce, bo tam Adrianna Sułek pobiegła ten swój finałowy start 800 metrów, kończące pięciobój. Adrianna Sułek, wydawało się, że nie ma większych szans na złoto, ale postawiła wszystko na jedną kartę. Naprawdę wystrzeliła do przodu, choć słaniała się na nogach, biegła z przodu z wielką przewagą nad przeciwniczkami i dobiegła do mety tego biegu pierwsza, ale z niewystarczająco dużą przewagą nad Belgijką Nafisatou Thiam. To Belgijka mimo wszystko utrzymała pierwsze miejsce i zdobyła złoty medal. A w skokach narciarskich już zostawiamy srebrną Adriannę Sułek. Złoty medal dla Timiego Zajca, bo Kobayashi zepsuł skok 129,5 metra. No tylko pytanie, jak bardzo zepsuł? No właśnie, zepsuł na pewno na tyle, że Słoweńcy cieszą się ze złota. Pytanie, czy my tutaj w Polsce mamy szansę cieszyć się z medali srebrnego i brązowego Dawida Kubackiego i Kamila Stocha. A może Kobayashi wskoczy pomiędzy biało-czerwonych. Trzeba poczekać na końcowe wyniki. Dobre noty dostał Kobayashi, ale nie rewelacyjne. Wiatr miał w plecy i tutaj spora rekompensata. Sprawdzam system Międzynarodowej Federacji na bieżąco, to nawet czy troszkę szybciej. W skokach narciarskich jest VAR? Tak, okazuje się, że jest, że czasami okay. Coś tam sprawdzają po konkursie, a przydałoby się akurat w przypadku not za styl, bo choćby dziś mam wrażenie w pierwszej serii pokrzywdzony był Kamil Stoch i tak naprawdę bardzo dziwne noty dostał w porównaniu do innych zawodników, a przecież Kamil Stoch to stylista. Drugi Kobayashi, a więc utrzymał miejsce na podium. Przewaga z pierwszej serii wystarczyła mu, by zdobyć dziś srebrny medal Mistrzostw Świata. Brąz dla Dawida Kubackiego. I to jest na razie sportowa informacja wieczoru. Oczywiście obok srebra Adrianny Sułek. Bardzo dziękuję, Robert Grzędowski. Będziemy jeszcze do lekkiej atletyki wracać? No będziemy w serwisach sportowych na pewno. Najbliższy okay. Po 21. Polecamy, a jeśli chodzi o 48. wydanie listy przebojów Trójki, to na miejscu 30. jest Iggy Pop, New Atlantis. So

Greedy Bastards to Motorhead na 28. miejscu w 48. liście przebojów trójki. Proszę absolutnie redaktora prowadzącego nie podejrzewać o sugerowanie czegokolwiek w związku z tematem i tą piosenką. To zupełny zbieg okoliczności. A pytamy dzisiaj Państwa, w jaki sposób będą czuli się Państwo docenieni, bo mamy dzień docenienia pracownika 2-2 i 7 trójek. Mam taką propozycję, żeby w tym dniu docenienia pracownika pracownik postarał się docenić pracodawcę. Czasami by się przydało, bo nie każdy pracodawca jest niedobry, nie każdy pracodawca jest ostatnim łobuzem, który chce pracownika oszukać. Wielu pracowników takie właśnie panuje pojęcie i chciałabym właśnie, żeby w tym dniu docenienia pracownika pracownik przemyślał sobie i zastanowił się, że może faktycznie ten pracodawca nie jest taki ostatni. Ale proszę bardzo, doceniamy i to od razu. Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek. A teraz zaśpiewa nam Uriah Heep, Save Me Tonight, to jest 27. miejsce 48. listy przebojów trójki. Save Me Tonight, Uriah Heep przed tygodniem na 22. miejscu, teraz na 27., a Państwo słuchają 48. wydania listy przebojów trójki. Znają Państwo to powiedzenie, uderz w stół, a Jarząbek się odezwie? Dobry wieczór. Z tej strony Rafał Jarząbek. I chciałem się zapytać, czy to jest coś do mnie, to przed chwileczką leciało na antenie? Co to ma znaczyć? Dzień dobry, z tej strony wydawca porankowych audycji w Trójce. Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Przecież ja śpiewam dużo ładniej. Słuchaj. Łobodobo, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam pan dyrektor oczywiście. Pozdrawiam. No, my też oczywiście serdecznie Rafała pozdrawiamy. No, zbieżność nazwisk, powiedziałbym, nieprzypadkowa. A pytanie do państwa, które kierujemy, to co państwa motywuje do pracy? No bo dzisiaj mamy dzień docenienia pracownika, więc no może są takie narzędzia, które przemawiają wprost. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na państwa telefony. 26 miejsce dla Collage, Man in the Middle. Uprzedzenie co fakt, Kolasz mają dwie piosenki w zestawieniu 48. notowania listy przebojów trójki. Ta niżej notowana Man in the Middle to za nami na 26. miejscu. Czekamy na Państwa telefony. Co Państwa motywuje do pracy? Dzisiaj mamy dzień zadowolonego pracownika. Czy jest to na przykład szczery uśmiech prezesa? Czy może owocowe czwartki? A może jest coś, co powoduje, że mają Państwo większą ochotę do pracy? I proszę nam o tym opowiedzieć. 2-2 i 7 trójek. Na 25. miejscu, tak jak przed tygodniem, Riverside Self-Aware. Podobnie jak w przypadku Collage Riverside, też mają dwie piosenki w zestawieniu i też ta druga jest trochę wyżej, ale to na pewno Państwo przekonają się o tym do godziny 22, więc warto zostać z 48. wydaniem listy przebojów trójki. Riverside, Self-Aware to jest miejsce 25. Państwa telefony, ciągle na nie czekamy w sprawie docenienia pracownika. Jeżeli są jakieś metody, sposoby, które na Państwa działają, że się Państwu bardziej chce niż się Państwu nie chce w pracy, proszę dać koniecznie znać. 2, 2 i 7 trójek. Ciągle zastanawiam się, dlaczego akurat to święto przypadło w tym roku w piątek. W poniedziałek byłoby dużo, dużo fajniej. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. Na 24 jest Rammstein Adieu i to jest spadek o jedną pozycję. Ein letzter Kuss, kein Wunder wird vergehen. Nie. Jeszcze Rammstein nie robi ani Adieu, ani Auf Wiedersehen. To taki środek stawki na 24. miejscu. Adieu, Rammstein to jest 48. notowanie listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy piątek, trzeci dzień marca, dzień docenienia pracownika. Co na państwa działa? W jaki sposób lubią być państwo docenieni? A kiedyś jeden z takich słynnych ludzi powiedział słynne słowa: jeśli będziemy robić to, co lubimy, to jesteś spełniony. Satysfakcja, dobrze wykonanie pracy i jeszcze raz zapłacone, bo to są dwa sukcesy. Ocena bardzo dobra, którą otrzymałem, dopinguje mnie do dalszej, systematycznej pracy. 2-2 i 7 trójek. Co na państwa działa? W jaki sposób lubią być państwo docenieni? Proszę dać nam znać. Nirvana, Something in the Way to 23 miejsce. Something in the Way, Nirvana obniża loty przed tygodniem. To było miejsce 17. Teraz na miejscu 23, ale przed godziną 20 zdążymy jeszcze z miejscem 22, a tu mamy najniżej notowaną nowość. To Gośka Chruściel w swoją stronę. Przed tygodniem to była propozycja. Skończony bal, siedzę tu sama, wokół pusto. Zamknięty bar w mym oku, za przede mną lustro. W nim widzę, jak drąży ślad, dzieli nas. Nasze wspomnienia jak konfetti na podłodze. Niechciane rozsypane. I nie ma praw.